Wendela, jij bent degene die rondloopt met de microfoon. Maar wil jij nu zelf ook iets zeggen? Of komt dat zo? Nee, het komt alweer. Oké. We waren bezig met de discussie over de onderstroom, als ik het wel heb. Klopt dat? Heb ik dat goed herinnerd? En Dolf, jij was eigenlijk de laatste die met je hand in de lucht zat. De lucht zat, maar er waren ook nog een aantal andere mensen die vragen hadden. Eerst Dolf maar even. Oh nee, ik mag niet zelf de microfoon vastpakken. Ik loop al een half jaar, zo niet langer, met een heel wild idee rond. Wat ik al eens een keer op de site van de Nieuwe Vredesbeweging heb geformuleerd, maar wat eigenlijk aansluit bij het gevoel van hoe krijg je een beweging van onderop. En daarin zijn twee dingen heel belangrijk. Ten eerste dat ik tot mijn verbazing een keer merkte dat een Greenpeace, de belangrijkste milieuorganisatie op deze wereld, 300 à 400 miljoen euro ophaalt, krijgt van donaties en van nalatenschappen. Een gigantisch bedrag. Daar hebben ze een hele mooie, perfecte organisatie voor opgesteld. En ik dacht van, waarom zou je die pretentie, die ambitie, ook niet kunnen gaan leggen onder een nieuwe internationale vredesbeweging? Dus ik geef het me alleen maar door als suggestie. Waarom zou de vredesbeweging dat ook niet kunnen? Dat is één. En ten tweede, hoe betaal je dat? Ook dat is hier een heel wild idee. Waarvan ik me kan voorstellen dat sommige mensen zeggen, dat is allemaal luchtfietserij. Maar toch, ik ga even terug naar 1899, de eerste Haagse Vredesconferentie. Daar waren op dat moment multimiljonairs van die tijd, Nobel, Carnegie, actief bij betrokken. Inmiddels hebben wij een wereld met hele idiote gekke tegenstellingen. Veel te veel miljardairs, maar ze zijn er wel. Nog veel meer miljonairs, die zijn er ook. Ik kan me niet voorstellen dat al die miljardairs en miljonairs allemaal musea willen bouwen, grote superjachten willen bouwen. Er moeten er een paar zijn waarvan ik denk, die hebben er toch misschien 10 of 20 miljoen euro voor over om iets van een nieuwe vredesbeweging, maar dan internationaal, op te zetten. Als idee wil ik het maar gewoon inbrengen. Maar het zou denk ik heel interessant zijn als er toch mensen zijn die daar nog eens een keer wat verder over zouden kunnen doorfilosoferen. Want er liggen volgens mij kansen die we niet benutten. Als mensen in de zaal zitten met een paar miljoen, dan wil ik graag dat ze zich nu melden. Ja? Nee? Oké. Nee, dat is een grapje. Ja, maar met de microfoon. Want er was net iemand in de zaal die zei ook, we moeten veel meer met elkaar in discussie gaan. Dat is goed zo. Ja, ik zat vreselijk te zwaaien. Niet omdat ik die miljoenen heb, maar ik wilde Dolf laten weten, ik neem het mee. En ik zal even zeggen, ik ben net hier wonen in Den Haag. En we hebben daar verschillende vredesclubjes. En we starten daar ook regiobijeenkomsten van de nieuwe vredesbeweging. En we zijn hard bezig om alle onderstromers bij elkaar te krijgen. En we nemen dit mee. Ja. Heel goed. Nog meer. Er was net uit de zaal een mevrouw uit de zaal die meldde zich bij mij. Die zei van, moet meer de zaal onderling ook laten discussiëren. En niet alles, maar weer steeds weer naar dat panel. Ik denk dat het panel dat ook wel goed vindt. Dus, maar er is hier nog een vraag. Er is nog een vraag. Voor de pauze nog. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb twee punten. Harry Pals is mijn naam. Ik ben betrokken bij Kerk en Vrede, bij de theologen daar. Een concrete vraag over OVSC wordt genoemd bij de allereerste stap. Als je dan naar een wapenstilstand wil komen. Denk je, en vraag aan Guido, denk je dat die OVSC dat kan? En dat die zoveel menskracht in beweging gezet en zoveel legitimiteit ook wordt toegekend, dat dat een mogelijkheid is, of moet het ook heel lang voorbereid worden? Dus en welke stappen zou je dan daarvoor moeten zetten? Dat is mijn eerste vraag. Een tweede punt is nog even aansluiten bij wat net gezegd werd van, ja, we hebben kansen gemist na het einde van de Koude Wereldoorlog, nou ja, dat is dan helaas misgegaan, maar soms moet je ook dingen weer opnieuw oppakken en moet er misschien toch nog weer arbeid gebeuren om het gesprek daarover te gaan en te zeggen van we moeten dingen herstellen. We moeten elkaar in de ogen kijken en zeggen van het anders moeten. Op persoonlijk niveau doe je dat, maar dat zou misschien ook tussen blokken moeten gebeuren. En misschien moet dat idee ook eens wat uitgewerkt worden. Hoe we die stap terug weer zinvol kunnen zetten om vooruit te kunnen. Heel goed punt. En dus stond inderdaad toevallig ook van het weekend een gepensioneerde generaal ook met een oproep in, ik dacht NRC was het. He? Of in Trouw? Trouw. Van laten we gaan praten. Precies. En maar dat merken we natuurlijk als vredesbeweging ook al sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak 3,5 jaar terug. Zodra je dat soort dingen gaat zeggen, word je al snel in het kamp van de Poetin-lovers geduwd. Dat is natuurlijk dat enorme, zware narratief. Maar heel goed, hier zijn we het erover eens. Laten we daar met een wat bredere blik naar kijken. Maar straks gaan we die vraag over die OVSE zeker terugspelen. Maar misschien nog eerst even kijken wat de rest van de zaal bezighoudt. Beatrix? Ja, ik vind dat we moeten meer vrouwen, de vrouwenbeweging, meer met de vredebeweging samentrekken. En dan hebben we een populaire beweging. In 17... alle vrouwen die gingen wereldwijd lopen in de straten, hebben voorkomen dat Trump weer verkozen werd op de verkiezingen op zijn tweede termijn. Heeft hij verloren door die massale beweging van vrouwen. Wat de meneer riep over een populaire ondergrondbeweging die zou alle boze mensen samenbrengen. We moeten eerst ook de vrouwen, de moeders, de oma's die willen die toekomst die wordt geschept, die wordt gemaakt voor ons. Niet, helemaal niet. Ja, dankjewel. Sorry, maar het is heel goed dat, want de vrede, oorlog en vrede is natuurlijk ook eigenlijk een heel emotioneel onderwerp. Ik bedoel, je kunt het geopolitiek bekijken, maar je kunt het ook humanistisch bekijken. En dat laatste gaat over mensen. U had ook een vraag. Ik zit altijd met het idee dat we op het onderwijs, middelbaar onderwijs, misschien wel basisonderwijs, vredesonderwijs moeten geven. Er zijn verschillende punten natuurlijk van belang. Bijvoorbeeld voorlichting over de gevolgen van een atoomoorlog. In de literatuur is daar al heel wat over geschreven. Wat ook erg kan helpen is kinderen de gelegenheid geven om wereldwijd contact te zoeken, ook met mensen die geen Engels kennen, en dat kan via het Esperanto, dus een taal die vrij vlot geleerd kan worden. En er is ook een sport waarbij je leert elkaar niet aan te raken, dus het is anti-voetbal, maar waarbij je moet samenwerken. En dat brengt jeugd en ook ouderen werkelijk tot enorm enthousiasme. Het wordt bedreven in Ghana, in Zweden en verschillende andere landen. En de naam is Tchoukbol. T-C-H-O-O-K. En een bol. Tchoukbol. Ja, Tchoukbol. U kent het, Tchoukbol? U kent het? We gaan het opzoeken. Tchoukbol. Het demonstreert op een Esperanto-congres. Dank u wel. En waar komt u vandaan? Ik kom zelf uit Beverwijk, Heemskerk bijna. En ik zit in de Esperanto-beweging. Ja. Dank u wel. Daarachter is nog iemand. En daar nog iemand. Ja, nee, u moet even wachten op de microfoon. Nog een keer, en ik ben al zo schor. Ik hoop dat het klinkt. Aansluitend op de vraag over iets te doen bij het onderwijs, heb ik zelf een verzoek aan jullie. Ik ben bezig om een affiche te ontwerpen die ik wilde inzetten op de middelbare scholen, maar ook bij buurthuizen. Een beetje voor de leeftijd van 10, nou wat zeg ik, 8, wanneer beginnen kinderen heel hard na te denken, tot 18, maar liefst tot 80, waarin je de... Ja, hoe zal ik het zeggen? De aspecten die te maken hebben met oorlog en vrede en die nu ook terugkomen, zoals migratie, ontwikkelingshulp, al dat soort thema's, om die in een zichtbare vorm duidelijk te maken zonder al te veel tekst. En van waaruit bent u dat aan het doen? Vanuit deze persoon. Ik, en u bent? Goed, mijn naam is Paula Deurlo, ik kom uit Den Haag. Het plan is al een paar maanden bezig, maar nu merk ik dat ik, dat ik daar heel graag mensen die bijvoorbeeld hier zijn, af en toe eens eventjes zou willen vragen, help eens mee en kijk eens naar hoe je vindt dat die affiche eruit ziet. Mag ik daar heel snel op reageren? Als je voorstelt, opschrijft en mailt naar info@nieuwevredesbeweging.nl, als ik het wel heb. Dan zorgt mensen daar dat het terechtkomt bij... er zijn twee groepen. Er is een groep die houdt zich bezig met educatie. En er is een groep die houdt zich bezig met communicatie. En er zitten mensen die daar meer mee bezig zijn. En dan kan je op die manier samen daaraan werken. En dat zou ik sowieso van veel voorstellen willen zeggen. We proberen mensen te verenigen die allemaal... her en der door het land dingen proberen te doen. We proberen die mensen met elkaar in contact te brengen, zodat we elkaar versterken en dat we samen tot een duidelijker hoorbaar verhaal komen. De suggestie is, geef het maar aan ons. Dan gaan wij dat... Nee, het is niet geef het maar aan ons, want wij zijn ook allemaal vrijwilligers, maar neem contact met ons op, dan gaan we kijken of er mensen zijn die tijd hebben. Hoef je het niet privé hier gewoon maar mensen op de mag ook. Mag ook natuurlijk, maar... Zijn er mensen die zich daar aangesproken voelen? Wat was je naam nog weer? Wat was je naam ook alweer? Paula. Zijn er mensen die zich nu aangesproken voelen door... Paula? Kijk, jij woont ook in Den Haag. Dus jullie kennen elkaar al of niet? Oké, dus er zijn er al twee. Zijn er nog meer mensen? Ik heb wel andere vragen over Den Haag. Dat komt zo dan. Niemand nu, maar stuur het dan op. Er zijn er in ieder geval al twee. Dan is daar nog een vraag over Den Haag. Zullen we die meteen even meepakken? Ja, dus er zijn meer vragen. Ja, dan gaan we daarna. We fladderen van heel praktisch tot heel geopolitiek. Maar ja, dat hoort er allemaal dat bij. Dat geeft niet. Dit is heel praktisch. Ik heb deze Vredesweek tot mijn verbazing ontdekt dat Den Haag een vredesgroep had. En die doen onder andere op marktdagen... lopen ze door de Hoogstraat, de straat in Wageningen. En die doen dan een soort... Even gaan we over Den Haag of over Wageningen? Ja, maar... En die doen dat in Wageningen. En er blijken in allerlei plaatsen dat ook te zijn. En ze hebben wanhopig geprobeerd om in Den Haag ook een stille omloop... met vredesvlaggen en vestjes en zo... te organiseren. Maar het is ze niet gelukt om bij de officiële groepen, Pax en de Kwekers en zo nog een heleboel, 6 of 7, voor elkaar te krijgen. En ik heb ze beloofd dat ik nu op zoek zou gaan en vragen of er in Den Haag mensen zijn die zich daar eventueel mee willen bemoeien. Nou, ik denk dat hij zich al gemeld heeft. Er zijn veel initiatieven, er zijn echt veel initiatieven in het land. Sommige kunnen elkaar vinden en sommige niet. Maar ja, het is wel duidelijk dat er heel veel mensen iets met het onderwerp willen. Goed zo. Dan heb ik daar nog twee... daar zie ik nog twee handen. Mensen die nog niet het woord hebben gehad. Nou, die zijn allebei al geweest, of niet? José, was jij geweest? José is nog niet geweest. Iets makkelijker. Dat is Kees Kalkman waar Guido het steeds over heeft. Dan hoef ik me niet meer voor te stellen. Even over generaal Matthijssen, die dus een wat dissident geluid heeft laten horen. Hij is een generaal buitendienst. Dat is niet iemand die zich zomaar als Poetin-versteer weggezet kan worden, gezien de commandofuncties die hij heeft uitgeoefend. Hij zegt dat er met Rusland in ieder geval ook een gesprek geopend moet worden en dat het riskant is om dat niet te doen. En ik denk dat hij daarmee een geluid vertegenwoordigt wat ook in hogere militaire kringen wel meer mensen vinden, omdat ze de huidige ontwikkelingen te riskant vinden voor eventueel oorlogsgevaar van een grote Europese oorlog. Dat denk ik. En dan wou ik even over de NAVO nog graag wat doorgaan en de mening van de mensen achter de tafel vragen over het idee van Rob de Wijk. Ik heb zijn boek... hij is de directeur van van de rechtse denktank HCCS in Den Haag. Dat is, nou ja, als je het Klingendaal wat linksig wil noemen, dan is hij dus duidelijk wel een stuk rechtser. Laten we het zo zeggen. Establishment. Ik heb zijn boek gelezen deze week, althans voor het grootste deel. En het is wel de Amerikanen en wij is het toch, hè? Ja, ja. En het is wel interessant, omdat hij eigenlijk... Er is een punt van overeenkomst tussen het, wat wij voorstellen en wat Rob de Wijk voorstelt. En dat is namelijk dat de Amerikanen buitenspel gezet zou worden. En zijn voorstel is om de NAVO te Europeaniseren en alle Amerikaanse invloed en installaties en troepen te vervangen door Europese. En zijn stelling is dat dat mogelijk zou zijn als Europa met landen van de Europese Unie samen met Engeland inderdaad die 5% aan defensie uit gaan geven. En mijn vraag zou zijn van... Hoe reëel vinden mensen dat? Want hij komt met een aantal concrete voorstellen ook van hoe je dat op het punt bijvoorbeeld van satellietcapaciteit, inlichtingencapaciteit, et cetera. En ook wat betreft de Amerikaanse troepen die nu in Europa zijn, hoe je dat zou kunnen aanpakken. En is dat een teken van dat dingen aan het schuiven zijn wat betreft de NAVO in invloedrijke kringen in Nederland? Oké, dan gaan we nu denk ik even een rondje geopolitiek doen weer. Ja, ik zou er nog één ding aan willen toevoegen. Hoe reëel is het dat NAVO Europees wordt? En hoe wenselijk is het dat we een Europese NAVO krijgen? Dat zou ik er toch ook aan willen toevoegen. Heel goed. Wie van jullie eerst? Laten we geen aan de activist. Ik dacht, laat de professor er maar beginnen. Er zijn denk ik twee dingen die in ieder geval waar ik iets op wil zeggen. De vraag over de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa, hoe sterk is die? Die is nooit heel sterk geweest. Die is volgens mij naar aanleiding van het Verdrag van Parijs van 1995 opgericht, wat een vervolg was op het Verdrag van Helsinki in 1975. De meeste werkzaamheden van de OVSE waren toezicht houden op verkiezingen in voormalige Oostbloklanden, maar niet alleen daar. OVSE had ook een uitkijkpost in de stad Kramatorsk, die nu onder beleg ligt van de Russen. Ik ben daar eens een keer geweest, in 2018. Het was indrukwekkend, real-time, een groot scherm. Daar kon je zien welke verschendingen er allemaal te zien waren op vloed. Nog geen foto van maken. Ik weet niet of het er nog zit, maar de achterliggende gedachte van dit voorstel is om die verdragen van Helsinki en Parijs te moderniseren en de OVSE op te pimpen, hoe moet je dat zeggen in eigen tijd, Nederlands, of is dat alweer uit de mode, om te versterken en het een nieuwe waarde te geven. En dan zou de OVSE denk ik een soort attack zijn van wat je de VN zou kunnen noemen. Dus de realiteit is dat het zwak is. De realiteit is ook dat het goed bedoeld was en goed werk deed. Ik heb in de tijd ook met die mensen gesproken. Niet alleen op hun kantoor, maar ook nog langdurig onderweg. Ik was onder de indruk. Het was een strijd met mijn vooroordelen, laat ik eerlijk zijn. En de situatie is, denk ik, een soort voorbeeld van hoe het zou kunnen worden onder tal van gunstige omstandigheden. Dan de vragen van Kees. Ja, over Matthijs is volgens mij een doorbraak. Dat denk ik ook. Over de NAVO eruit flikkeren, Rob de Wijk, heeft hij waarschijnlijk wel letterlijk gezegd, maar het Parool had dat dus kop gebruikt en daar had hij dan weer spijt van. Maar doet er niet toe. Hij wil de NAVO Europeaniseren. De vraag van Wendla is denk ik terecht, hoe reëel en hoe wenselijk. Het zou reëel kunnen zijn als de belangrijkste krachten in Europa dat willen. Daar horen wij denk ik niet bij, tenminste ik voel mij daar niet bij toegeroepen. Wat wenselijk zou wenselijk zijn volgens mij, is dat wij, en ik zou graag de mening van Marianne horen, de Amerikaanse kernwapens verwijderen en alles wat er aan Amerikaanse lange afstandswapens is eigenlijk. En of dat dan de satellieten betreft en de CIA en de militaire inlichtingen en de installaties, dat is dan volgens mij iets voor de technici achteraf. Ik heb in 2019 een artikel geschreven voor de Spanning in de tijd in het blad van de SP over wat er nodig was voor het Europeaniseren, de militarisering van Europa. En toen, dat was op basis van Duitse onderzoeken, werd er gezegd, jaarlijks, dat was in 2019, dus was er nog geen sprake van 3,5, laat staan 5%, jaarlijks 4% aan defensie. voor een periode van 10 jaar. En dan heb je kans dat je ongeveer net zoveel kan als de Amerikanen nu. Dan zou je zeg maar kunnen breken. En dan de discussie over strategische autonomie. Ja, daar ben ik nu ook met iemand mee bezig. Wordt Europa onder de huidige omstandigheden sterker of zwakker? Dat is iets wat ik nu verder niet wel wil uitdiepen. Maar ik denk wel dat er veel meer dynamiek is in de internationale verhoudingen. En ik denk ook dat gewone mensen, de tegenstroom, de onderstroom, met alles wat we hier laten gisten en borrelen, een alternatief moeten vormen. Ons bemoeien met die grote discussie. En dan gaat het mij niet om een satelliet of zo. Maar het gaat over de grote politieke discussies. En dit is maar het begin. Nou, toch nog even de vraag. Het is mij niet helemaal helder als je zeg maar de vragen van Wendela, is het reëel en is het wenselijk? Wat is dan je korte antwoord? Het is niet onmiddellijk reëel. En het is zoals Kees net samenvat wat het boek van Rob de Wijk is, dat wil ik ook nog lezen, is het wat mij betreft niet wenselijk. Wat wenselijk is, is het buitengooien van Amerikaanse kernwapens en de F-35's van Amerikanen dan, zeg maar, uit. Waar zijn ze allemaal? Maar dat weet Marianne misschien beter. Precies, dat was ook een vraag. Dat is wel een politiek punt. Ja. Maar om het te vervangen. Ja, maar dat is wel duidelijk. Dat had je al gezegd. Een vraag aan Marianne of het wenselijk is om de Amerikaanse kernwapens buiten te flikkeren, zoals jij dat op zijn Zeeuws noemt. Alleen kernwapens, maar ook nog alles. Ja. Nou, begin maar met een hele grote vraag. Nou, ik doe het tot de kernwapens, beperk ik het. Kijk, we hebben hier in Europa 5 landen waar dus kernwapens van Amerika zijn opgeslagen. Dat is Nederland, Duitsland, Turkije, Italië en wie is de 5e? België. Ja. Engeland komt eraan, hè? Ja, dat is dus het volgende, dat is het volgende punt. Maar oorspronkelijk, die kernwapens die daar zijn opgeslagen, ook in Nederland, daar hebben wij als Nederland niks over te zeggen. Amerika bepaalt of die ingezet worden of niet. En dat is het gevaarlijke ervan. Want als er dus ergens iets misgaat, dan zijn wij al per definitie een hotspot waar we zelf geen invloed op uit kunnen oefenen. Dus sowieso is het idee van kernwapens achterhaald eigenlijk. Want dat heb ik net proberen uit te leggen. Want er is een alternatief. En het feit dat wij geen zeggenschap hebben over iets wat geheim is, wat eigenlijk een publiek geheim is, dat moet sowieso weg. En überhaupt, het heeft geen zin om te denken dat kernwapens genoeg afschrikking of verdediging zijn om een veilig systeem op te bouwen. Want daar gaat het eigenlijk over. Hoe veilig willen we Europa maken zonder dat we afhankelijk zijn van Amerika? Ik denk dat dat ook wel... In die zin kan ik Rob de Wijk volgen dat we die afhankelijkheid en verwevenheid waar een ander land alles over alles te zeggen heeft, dat we daarvan af moeten en dat daar moet over nagedacht worden. Dankjewel. Henk. Ja, graag. Even heel kort puntsgewijs. Ik denk ook dat het mogelijk belangrijk is dat die generaal buitendienst Matthijssen dit punt naar in de publiciteit brengt. Dat erop zou kunnen wijzen dat hoge militairen wat ongerust beginnen te worden over de situatie. Dat zou passen in mijn beeld van dat politici veel makkelijker dan militairen praten over het sturen van troepen en het vechten op de grond. Dus dat geloof ik dat heel goed zou kunnen. De Wijk, dat wou ik wel, die kanttekening wil ik wel even maken. Hij is niet voor het uit de NAVO gooien van de Amerikanen, omdat hij denkt dat dat een stap dichter naar de vrede is. Maar hij wantrouwt de Amerikanen als betrouwbare partners tegenover de Russen. Hij wil de strijd met Rusland voortzetten en winnen. En de Amerikanen zijn niet langer, in zijn ogen niet langer betrouwbare partners in dat gevecht. Daarom wil hij ze uit de NAVO gooien. Dus dat is toch wel even belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Zou het kunnen, is in die zin realistisch, dat zo vat ik de term realistisch op. Kunnen de Europeanen dat? Hè? Kunnen die functies die de Amerikanen nu vervullen, kunnen die dat overnemen? Ik denk dat het antwoord is op een aantal dimensies ja. Technisch, financieel, economisch. Dat kunnen de Europeanen niet van vandaag op morgen, maar natuurlijk kunnen de Europeanen dat. Er is genoeg wetenschappelijke, technische kennis hier. Er is genoeg financiële draagkracht om dat te realiseren. Wat ontbreekt is de politieke wil aan de Europese kant om dit te doen. En waar zit dat nou? Ik ben afgelopen zomer een paar weken in China geweest en moest ik ook heel vaak de vraag beantwoorden waarom stelt Europa zich niet onafhankelijker van de Verenigde Staten op? En hardop denkend daarover kom ik tot de conclusie, en dat zou ik nog graag wel eens wat beter uit willen zoeken, tenzij het al uitgezocht is en mensen mij daar naar kunnen verwijzen. In mijn overtuiging is zo dat de Europese elites, de echte elite, dus niet de elite waar de PVV het over heeft, maar de echte elites in Europa, dat die niet willen en niet kunnen breken met Amerika. Dat de mate waarin de Europese economie, breed opgevat, afhankelijk is van en gepenetreerd is door Amerikaanse belangen, is van die aard dat de Europese elite zich niet kunnen veroorloven om zich los te maken van Amerika. Dat is de. Ik ben graag bereid om het verder nog over door te speculeren, maar kort samengevat komt het daarop neer. Dus dat is volgens mij ultimo waarom er geen politieke wil in Europa is om dit te doen. Tja, wat moeten we dan nog, hè? Zou je zeggen. Dan zijn we uitgepraat. Maar wat bedoelt u met de elite? Maar dat, kijk. Wat bedoelt u precies met de elites? Oké. Even, dan gaan we even uitleggen. Daarachter zit iemand heel wild te zwaaien. Je moet even goed opletten, Wendel. Er zijn al mensen nu helemaal wakker. De vraag is, wat bedoelt Henk precies met de elites? Ja, dat gaan we vragen. Heldere vraag. En even een ouderwetse term erin gooien. Het grootkapitaal. Dus de bestuurders en de grootaandeelhouders van de grootste Europese ondernemingen. Als je dat nader zou bekijken, dan zou je zien, denk ik, dat een aanzienlijk deel van de grote Europese ondernemingen, dat het de meerderheid van het aandelenbezit in Amerikaanse handen is. Dat ze volledig afhankelijk zijn voor hun financiering van de Amerikaanse financiële markten. Direct of indirect, ook Europese banken zijn in belangrijke mate filialen van de Amerikaanse grootbanken. Dat trekt zich ook uit tot technologische afhankelijkheden. Als je kijkt naar de ontwikkeling van patenten in doorslaggevende gebieden, dan zijn de grote Europese ondernemingen sterk afhankelijk van de Verenigde Staten. Zelfs ons paradepaardje, wat vaak in de strijd wordt geworpen, we hebben toch ASML. Ik ben er absoluut van overtuigd dat ASML nooit zou meegaan in een keuze om te breken met de Verenigde Staten. ASML is, denk ik, dat weet ik niet zeker, maar vermoed ik ook in meerderheid in handen van Amerikaanse aandeelhouders. Punt 1. Is volledig verweven in zijn operationele handelen met de Amerikaanse techsector, met Nvidia, met Intel, etc. ASML kan nooit een keuze steunen om Europa los te maken van Amerika. Dat bedoel ik met elites. Ik wou iets heel belangrijks zeggen. Ja, Wendela loopt er, ren er even heen. Waarom zitten wij hier? Vertel. Allemaal, waarom zitten wij hier met z'n allen onze tijd te verdoen om te bedenken hoe het Europese legerdeel van de NAVO eruit zou moeten zien als we loskwamen van Europa. Dit vind ik krankzinnig. Ik dacht dat dit een vredesbeweging was. En niet iets wat probeert het leger van de NAVO zo te maken dat we los kunnen van Amerika. Daar gaat het toch niet om. Het gaat om vrede. Niet om oorlogswapens. En wat voor soort wapens ze dan zouden moeten kunnen gebruiken. Ja, en wie in de zaal voelt zich geroepen hier antwoord op te geven? Ja, hier meneer, deze meneer. Chris, heet je toch of niet? Ik ben Wim Kremers. Wim, ja, Wim was het. Ja, en ik woon in Polen op het moment. Ik heb me afgevraagd, wat kunnen wij pacifisten doen om vrede te bewerkstelligen? En dat is precies ook wat die mevrouw daar wil. En ik heb daarvoor gekeken bij Bertrop Reuling. die... Professor Reuling van het Polemologisch Instituut in Groningen. Ja, precies, ja. Die zei... Dat bestaat niet meer, hè? Dat is al heel lang geleden. Dat bestaat niet meer, maar zijn gedachte is wel actueel. Als je vrede wil, dan moet je de oorlog leren kennen. En de oorlog leer je kennen door te kijken naar de oorzaken van een conflict. De middelen die die oorzaken zouden kunnen wegnemen. En de bereidheid van mensen om die middelen ook toe te passen. Ja, een middel kan erger zijn dan de kwaal. Wel, als we dan naar Oekraïne kijken, dan zien we dat de Russen dat land zijn ingevallen. En aanvankelijk stelden ze dat ze opkwamen voor de Russische minderheid, want er was een neonazi regime in het land. En dat zouden ze wel even verwijderen. Ze zijn naar Kiev opgetrokken. En toen hebben ze er te weinig rekening mee gehouden dat die Oekraïners ook Russisch spreken. En konden duidelijk maken dat ze niet super welkom waren. Ja? Ja. Daarop hebben de Russen de kant gezocht van de gebieden die ze al voor een deel in handen hadden. En waar een grote Russische minderheid is. Allemaal mooi en aardig, maar ik dacht van dat zal toch niet de reden zijn waarom dat ze zijn gekomen. En een half jaar nadat de oorlog was uitgebroken, toen las ik in een krant in Polen dat de Russen ontzettend veel vernielingen aanrichtten. Dat het land compleet onbewoonbaar werd. Wat zouden ze daarmee voor kunnen hebben? En de vraag en het antwoord was, daar zitten grondstoffen, daar zitten delfstoffen in de grond en die hebben niet van de oorlog te lijden. Wat zit er in de grond? Lithium en zeldzame metalen. Ja. Nou, wat kunnen we doen om die oorlog te voorkomen? En dan is het antwoord, we kunnen beslissen dat we om veiligheidsredenen geen lithium meer gebruiken. Okay. Ja? Ja, dat zou duidelijk betekenen, ja. Om dan naar de bereidheid te komen, dat de hele auto-industrie wel op de schoot op kan. De elektrische bedoel je vooral. Ja. Dus we allemaal weer fossiele auto's, dan is het probleem. Nee, maar ook die fossiele. Ja, ook. Olie en gas zitten daar in de grond. Ja, dat is waar. Nee, we moeten dan gewoon bijvoorbeeld het alternatief zoeken in elektrisch vervoer, openbaar vervoer, een dicht net onder de bovenleiding. Dankjewel. Ik had echt gehoopt toen je hand opstak dat je wilde reageren op die mevrouw uit Wageningen. Want die zei, waarom zitten wij hier nou in godsnaam als vredesbeweging te praten over... Al dan niet los van Amerika, Europees leger, wel of niet alternatief voor kernwapens. Maar misschien dat José daar nu een antwoord op kan geven. Ongetwijfeld. Een antwoord is mogelijk te veel, maar wel een reactie. Ik was 13 maal in Irak. En Irak is platgemaakt en kapotgemaakt door de Verenigde Staten, bedoel Bush, Blair en de Balkenende. Dat is een Nederlandse naam. En ik heb in die 13 maal in Irak gezien hoe die 12 entiteiten van Irak alles ondernamen om in elk geval niet in een burgeroorlog terecht te komen. Door de manipulaties van de VS. Ik ga niet de hele geschiedenis van Irak vertellen wat wij hen aangedaan hebben. Zeer veel. Wij, zeg ik even, ook Nederland. IS is voortgekomen uit de ellendigheid waarmee de Verenigde Staten na die inval, na 13 jaar uithongeren, ook nog eens een keer alle openbare diensten afschafte. Douane in kluis. Dus daarin is ISIS ontstaan. En ISIS heeft opnieuw zijn stinkende best gedaan om dit land in een burgeroorlog te storten. En ik heb van nabij gezien, die 13 bezoeken, hoe de lokale leiders alles deden om bij elkaars feesten te blijven bezoeken, feesten te vieren en elkaar op te zoeken om te voorkomen dat ze op elkaar gingen schieten. Er waren wapens in Irak, Irak is kapot gemaakt, maar dit land is niet in de burgeroorlog gekomen, terwijl er tot op heden vreselijke dingen gebeuren, nog steeds geen burgeroorlog, dankzij die lokale mensen die dat verdommen. En zou ik maar zeggen, dat kun je alleen maar bereiken als je goed begrijpt wat die grote landen om je heen jou willen aandoen. Dus daar heb je echt meer voor nodig dan alleen maar de gedachte, wij willen vrede. Dan moet je echt heel goed doorhebben hoe de internationale verhoudingen werken en jou kapot willen krijgen om dat te kunnen voorkomen. Ja. Is dat een beetje een... U klapt ook, mevrouw, dus dat is voor u wel een goed antwoord, denk ik. Ja, dan ga ik even naar Guido. Ja, want kijk, die opmerking van u, die begrijp ik. Maar ik heb een voorstel verwoord, we hebben een voorstel gemaakt. En daarmee schuren we langs de grote internationale machtsblokken. Daarmee komen we dus met plannen van, ja, moeten we niet een eigen hoofdkwartier... Ik heb al gezegd dat ik dat zelf rilling over mijn rug krijg om dat te doen. Maar dat is het gevolg van na te denken hoe wij als een eenvoudige onderstroombeweging mee kunnen gaan doen in de discussie met de generaals buitendienst die nu beginnen te praten. En dan is het logisch dat u dat zegt. Heel lang dat ze dat doen. Nee, maar het is logisch dat u dat zegt omdat u de aandacht wil hebben op de vrede. En feitelijk ben ik het wel met u eens, maar wij ontkomen er niet aan om na te denken over wat de NAVO doet, wat de NAVO is, wat de Amerikanen zijn, wat die smeerlappen in Rusland doen, wat de EU is. Is daar nog iets van te maken? Dus die discussie die kan vroeg of laat, en misschien nu al vroeg, mensen ergeren van, we willen voor de vrede. Hou op over dat Europese wapenstelsel. En waar ik het mee eens ben. Maar het feit dat het gebeurt, is een teken van de spanningen die er in de wereld zijn. Zoals Henk dat heeft uitgelegd sinds... Mengde-dynastie, zeg maar. En dat gaat gewoon door. En er zijn altijd mensen, burgers, die uit een humanistisch perspectief, zoals ook door Harry is verteld, door de dichteres uit Polen, door de artsen voor vrede, om gewoon goedheid, al is hij nog zo zinloos, lijkt het op het eerste gezicht, om die goedheid te benadrukken en geen moer aan te trekken van machtsverhoudingen. Maar toch zijn ze er. Enfin. Ja, heel goed. Ik denk dat, ben daar zelf heel erg van overtuigd dat zowel dat humanisme als die geopolitiek, dat je dat juist met elkaar moet verbinden. Want de basis is toch ons mens zijn, onze verbondenheid met al wat leeft om ons heen, inclusief de dieren. Binnenkort Dierendag, of is het al geweest? 4 oktober. 4 oktober, binnenkort Dierendag. Ja, Wendela, een klant. Dit is een kleine bijdrage aan hetgeen wat Henk net zei over die verhouding tussen de VS en Europa. Was een vooraanstaande econoom, is helaas overleden, Michel Husson. We hebben hier Frank Sleger kent de bewegingen. Hij werkte voor de Franse overheid en die heeft heel erg goed uitgezocht hoe die verhoudingen lagen. Je kunt op zijn website ook, er is een Chamber for Europe and the US. Daarin staan alle gegevens waar jij het over hebt. Zijn daar te vinden. En je ziet daar die bevestiging eigenlijk van wat je zei van die verstrengeling. Er is nog iemand anders, die zul je ongetwijfeld kennen, Samir Amin, die overleden is. En die zei, waarom trekken ze gemeenschappelijk op? Ze hebben elkaar markten nodig, want die schaal waarop ze moeten produceren, dus ik noem maar wat 2 × 400 miljoen mensen, dat is ongeveer een markt van 1 miljard, die hebben ze nodig, want anders kunnen ze de ontwikkelingskosten er niet uitkrijgen. En dat geldt dan zowel voor de Amerikaanse als voor de Europese ondernemingen. En als laatste, je had Jürgen Habermas, die zei ook dat Duitsland de 51ste staat van de Verenigde Staten was. En dat heb ik zelf als persoonlijke ervaring, want ik was in Brussel. En al die wetenschappers op die universiteiten, die hadden bijna allemaal in Amerika gestudeerd. En als je iets verkeerd zei over Amerika, dan had je dus continu conflicten daarover. Dus ze hebben ook greep op dat hele universitaire establishment, bijvoorbeeld in Duitsland. Als je in Amerika gestudeerd hebt, dan krijg je een hele hoge positie aan Duitse universiteiten, maar ook in Europese instellingen. Dankjewel. Wat zeg je? Wendela zegt nu, volgens mij moeten we een beetje gaan afronden. Ik ben wel een beetje overvoerd eigenlijk. En zijn er nog meer? Wie wil er afronden? Wendela? En, ja. Oké, okay. En wie wil er doorgaan? Ja, dan blijven jullie even zitten. Het zijn er maar drie, geloof ik, hè, die willen doorgaan nu. Maar er waren ook maar drie die wilden stoppen. Nee, er waren er heel wat meer. Jij wil ook doorgaan, dus dan mag jij ook blijven. Nee, we hadden afgesproken vooraf, dat wisten jullie denk ik niet, dat Wendela even aan het eind, als een van de bedenker van deze bijeenkomst, ook even een soort wrap-up nu gaat doen. Dat is ook wel fijn, want jij moet zo meteen weg. Maar misschien moeten we even kijken of de mensen in het panel nog voordat we naar het hele einde toe gaan, nog iets willen zeggen. Hoeft niet, hè? Nou, ik ben heel blij met de opmerking over de tegen- of onderstroom. Er is enorme behoefte, bij mij althans, om alles van wetenschappers die al dan niet in een ivoren toren zitten. Ik denk het niet als ze hier hun visies komen geven. Precies. Tot mensen die zeggen, we gaan folders uitdelen, iedere dag op de markt. Om dat allemaal bij elkaar te brengen en te discussiëren op het eenvoudige, op het poëtische, het lyrische, als wel het prozaïsche, geopolitieke. Om dat allemaal bij elkaar te krijgen en om die tegenstroom te laten groeien. Dankjewel. Ja, ik sluit me aan bij Guido, maar ik wil er ook nog aan toevoegen. Ik denk dat we vanuit de onderstroom ons ook heel goed kunnen organiseren en ook duidelijk moeten gaan stemmen en tegenwicht bieden door onze stemmen. En waar moeten we op stemmen? Ja, ik geef geen stemadvies, maar je weet, ik zou ook eens de programma's doorlezen van wat ze over bewapening opschrijven. Want wij zijn bij de hoorzitting geweest over de veiligheid in Europa. Nou, kernwapens, dat bestaat niet meer. Dat komt niet eens meer voor in de politieke programma's. En ze zijn allemaal in de ban van de eurobom. Nou, over veiligheid gesproken en over vrede. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat juist de grote massa bepaalt, en daar begon ik ook over Gaza. We hebben kunnen toch door al die protesten zijn de grote landen omgegaan en hebben Palestina erkend. Je ziet dat het werkt. Ja. Heel goed, dankjewel. Henk, laatste woord. Nou, ik aarzel even, maar als we het toch even over stemadviezen en de verkiezingen hebben. Stem in godsnaam in ieder geval, maar dan hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen, op een partij die de democratie en de rechtsstaat toch nog tot op zekere hoogte wil verdedigen. Ik hoorde op de radio laatst wetenschappers zeggen dat de SP degene is die op alle punten positief scoort. Als enige partij. Of als over de rechtsstaat gaat. Dit is een stemadvies, Harry. Dat hoorde ik op de radio. Ik wil nog eventjes over doorpraten. Of dat, nou, nee, ik ben zelf van de dierenpartij. En, dus wat dat betreft. Maar ik denk dat bijeen, vraag eens even of die in de Kamer komen, dat die wel het meest antimilitaristische programma hebben. Mag ik nog één ding zeggen? Ja, dat hebben we wel gedaan. We willen helemaal niet stoppen, hè? Je moet even op onze website kijken, want wij hebben dus 29 november hebben we een symposium over democratie en klimaat en wapens. Wanneer zei je? 29 november. 29 of 22? 29. Okay. Nou, 29 november. Oh, okay. Nee, dit is het nu voor nu. Nu gaan we naar Wendela en dat is meteen het laatste woord. Ik bedank jullie alvast allemaal voor alles. Maar Wendela, ga je gang.